فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نجيسي الكسو دوادا برنامج كدو حوريسي دو هدهان وكلات كلا سعطاني داعة إسلامي الفرقان عاوة قضبا داني ذكوها ينا وحكمي دا وهرد الدوفان الأقصى وسببتي غير دين كبدا كن يهودا حوقيه يقود دنبيا لغيه لأيو يعني برنامج كإنزين كوها ينا دولة فدرالك وعن شور الكسو ركتي مساجد دوكسي دو قران كيكويا لقبل كبنادر أرضي كودا وعمي وير دوكسي لغو قاضي شعب كمقدشة وارنتا سعوة شكاة شيغيان إني مساجد كود ويهين إن لحرو سوى لحرير عيدما دا دولة فدرالك أو وير ريا داو عكادا شيس كهوري ماد مغالا دا هرقيس كود حمري عيدما دا مملك سومال لاني شعب ديدان ينقلكو دو حوق لغو قاتو حوق ايا نديكاغا هينا دولة فدرالك والتي عيسا واردا نفرنما دا هيكاغا إيمانا يا حركة دا مجاهدين تال شباب وحاد مغلي دونتان نحر كور بحين لغا قوري أرنتان ولايدي إسلاميغا هيجوبوين كو ضياع تركو ودو goobo biyo mareena hoobiga jubba u dhaw si uusan wabiga ugu fatiin ama basaameen kaga dhalan cabsida roobabka la xiriirta way beeraleyda dareemayaan. Waxaan idiin soo gudbi doonaa waaliga jubooyinka oo xog ka bixinaya howlaha ay wilaayada ka wada goobahaas. Madaxweynaha Eritrea iyo Xasan Sheekh oo ku kala duwan dib u soo celinta ciidanka waa shay iyo kuwa naafoobay ee dowladda federaalka ka tirsan dalkaasina ku sugan. Maxaa loo diiday Xasan Sheekh? Maxaase loo ogolaaday? Xog arrimahaasi ku saabsan ayaan idin haynaa. Xiisada doorashada la xiriirta ee ka taagan Puntland oo wali ah mid sareysa, xubna ka tirsan mucaaradka oo eedeen u jeediyay dani, madaxweynaha maamulkaas digniinna u diray ayaan idiin soo gudbi doonaa. Barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubinta caafimaadka oo muhiimad gaar ah xambaarsan. Qodobadaasi ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse markaan wararkii ugu dambeeyay. Dagaalada weli ka holcaya dhulka muslimiinta ee Falastiin, isla markaana yahuudda lagula jiro iyo dhimashada yahuudda oo kun kor u dhaaftay. Wararkaasi waxaa isu soo dabariday halkan ka soo jeedinaya wariyeena Muxsin. Waad mahadsantahay Cabdisamed Cabdullaahi. Howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo ay wadaan muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa galay maalinkiisii saddexaad, kaasoo lagu beegsanayay yahuudda xoogga ku haysta dhulka barakeysan. Xoogaga Cizuddiin Al-Qasaam ayaa howlgalle isdabajoog ah ka wada deegaano dhowr ah, iyagoo la wareegay magaalooyin ay yahuuddu haysteen. Wariyaasha ku sugan Falastiin ayaa soo sheegaya in guutooyinka muqaawamada gacanta ku dhigayaan marba marka ka dambeyso maxaabiis aad u badan oo yahuud ah, waxaana kordhay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah. Geerida yahuudda waxay kor u dhaafaysaa kun yahuudi ah, halka dhaawaca uu gaarayo 2600, iyadoo la leeyahay jaan iyo cirib meel ay dhigeen 650 oo ay ku jiraan maxaabiista. Waxaa aad u soo badanaya muuqaalada lagu baahinaya baraha bulshada ee muujinaya xoogaga muqaawamada oo weeraraya saldhigyo ciidan oo yahuuddu joogaan, isla markaana tooganaya askar yahuud ah, waxaana isa soo taraya cabaadka dadka yahuudda. شمال لو اوخل لرسس اوتام باوير انا لو اخول ادبر ايتها مر بيبي نتنياهو داي ان لانو كوخوت للسبل ده ما كوره با بمدينه ما انا وتت ياجلي عبسمدو جيست كلام مامولك يهودا ايا دوقيمان لو ميلدين كغيسانيا دولك فلسطين دوقيمهن ايا غلافتي نولش دت رجيد اه او بدن دمر يا عرور وخي كو سو كردا هولغلكن وان سو غودبين دونا دغيستياشينا ان شاء الله. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا. قيبا هوري برامج كدو وحوري سيدا يعني سلام مرينا قضوبة بضانا يادوكوسو مقان بلسامر كان اينو آدنو هدنكا يوحو بنتعا في ماتكا. وحاجرته سؤال مهيما هو انو ديني دكتور قرح عبد القادر أو كمدا دقاتيرتا سوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور وحا جرى دد بدن او اسلا دحمرا ان انا عذر كدومدا اما ملاريا دا لغا دوين كرين هاوين ايدا اورك له غار اهان بلاها اوغو هريا وحي ليهين دوا معوني كرتو هذا ما حاسح أه جبرد أوركله ملاريا ملجد ويني يا مسلج مد وينيو بسم الله وما حسنتهاي هو يد أوركله ضد كبدان وحي أمسينهن إن أنا لداوين مك أوركله هذا هاي وحرم إن شاء الله تعالى أمد مسلمين تا مركز أجوانا أوقف أيديو هو يد أوركله إن لسيو دريال كا مركز أوركله هن وحي مظنت إن لسيو دريال كمك أوركله هذا هاي هو يد أوركله ملاريا ويكون عضا وأنا لداوين يا صدح تحلوا فاست ترمستا سيكون ترمستا يثار ترمستا هو يضع أورك له هلسي أوجرت ملاريا ضف كلو غدر أنت هاي بركو حال ربع هو يضع كله توحي كسم على سوحة كم ذا إني هو يضع إيه كتب قف ديجل أنا هذا اللي قد وينن وحي كلو كيني كرتا عنقي إني أوجد بسوا من ديرتك أوجد بتو أما بلا سنتا كدي من عنقي يكون لعذا هدو هي موليس سوحة لو يغنى أما ديك بربر عنقة وحي كلو دعيسة in cunugge hadii hooyada aan laga daweynin cunug uu dhalanayo malaria qabo oo balaasinta ugu gudubtay ama madheerta kadibna cunug qandhan oo qalal ku dhalanayo baadhays naaskana diiday dhalanayo marka waxa la rabaa hooyada saddexda xilliba saddex bilood hore saddexda dhexe saddexda u dambeysa kullu aan la daweeyo khaasatan wa in la daweeyo saddexda bilood ugu horeysa waa meesha ay umada ay diidan ay dhahan lama siiyo bal meesha cagsi ba ka jiro waxa aamsiin hadii hooyada la siiyo saddex bilood horeysa daawo inay dilmayso ama ma qaso dhacayaan laakiin waxa la og yahay hadaan la daweeyin inay malaariyada cunu ka soo rideysaba oo ay keenaysaa dilanka mid kale to waxa dhici karto hooyo dilmaysa ama hooy malaariyada daawadeeda isla kulmi karaan waxa dhacaysa hooyadii oo markaas malaariyada qaadatay inay dilmato dilankana uusan ahayn malaariyada markaasna ay keenay karto daawada malaariyada dib loo dhigay arimo kale to laakiin ma aha daawada ma santa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka waxay sii xoojisay qorshe ah inay canshuur hor leh ku soo rogto dugsiyada iyo masaajidda magaalada Muqdisho arintaasi oo dhalisay walaac daran maamulka degmooyinka Banaadir ayaa wakiil uga ah kuwaasi oo masaajidda iyo dugsiyada lacag ka qaadanaya haday diidan ciidamada ay wataan wadeegsanaya degmada Kaaraan laba wiil oo arday ah ay ku dhaawaceen kuwaasi oo hadda isbitaalka jiifa dadweynaha degmada Kaaraan oo dhibaato daran ku qaba ayaa waxay ka warameen qaar ka mid ah weeraradii isxigxigay ee dowladda federaalka ku soo qaaday madarista diinta islaamka lagu barto iyo sidoo kale masaajidda cibaadadka ala lagu ogo horta meeshaan sheekayaab lahaa ayaanta jirto masaajid iyo dugsi la cashuur horta waligeen ma maqal dadkan dad dhiban waaye markasta la hajuma markasta la xira markasta tumatumana inta loo soo qaata toban qof la wadaha baasa laga qaadaha biriya la soo qaata toban ka laga wadaha hadana baasa laga qaadaha waa la kaskaysaa kisa mala waxa way sabta tahay kaara ma maha shaqo kula kaaran inta timaado degmada ana iska leh mana taaba kartid dhihi mayso waa lagu fiirsaa markay baahasha halado qof ma toomay dacal ugu imaha sana loo hadla wax soo naqaan horta maayo dib weyna meeshaan ka jiro in dadkan shacabka oo masaakiinta laga soo gaaro oo dugsi iyo masaajid weligeen ma arkay dad cashuuraayo dadka haddana waxa waaye ciyaal maaha odayaal duqowshaho cerela aa qoryaha wataan macaawisay duban yihiin asoo macaawis laho qor wata ku maaha dugsiga iyo kalama yaqaanba iyo guriba kalama yaqaanba asaga baysale ugu cadda milishibi cashuur qaadaysa waa arki jirnay baliis amniga sugaana waa arki jirnay military cashuur qaadana ma arkin dugsi cashuur la qaadana cumrigay ma arkin in loo kaalmay dugsi iyo agoon iyo masaakiin waa loo kaalmay jirna waana dhaaf jirta dowladda arki jiray laakiin dowlad in ya timada dhahaysa macallinkeen xiraa asan lacag soo xiraa ilmihi laga soo fayo naagi laga soo faan in xir xiraan aan lacag ka qaadaha waa nagu cusub tahay macallinki dugsiga oo quraanka oo diinka in inta loo yimaado canshuurkan lagu filatooriyo albaabki dugsiga canshuur lagu xiro oo canshuur lagu buufiyo lagu dajiyo وليقينا ولحان أرقنا معها ولحان مقالنا معها وأدل قاده ويني أنا كمان تدب كانوا يقولوا على بدك ما أسقوك هاي نتمي معلنك الدين كانوا وافل طورس أرددنا واحد أو عضي حتى كسر لابتي قبله واحد وحده قبناها ليحر مركز عنده اللي باتنجرا دلي اللي باتنجرا نلاقي استين عنده استود استحر معانا حتى حيرك التحروة إيوه وهكذا سوى هذا إنه مسؤول إسكو الشيء جاي وإن هذا إنه مسؤول ده هاي إنه كانت أنا الله أعلم لكن سوى إسكو الشيء جاي مسؤول هاي قف مسؤول أمر أمانا قال ما أمانا هو أكان نتي وسؤر دي قبل دي وحنا هاي أر ماس كتك قبل دي مرت كتك ده دين عسوا هذه بس كورد كتب وقصي ده حرات سري مرة بعد وجود تبي وأرض ده حقص سري وسوتري إن وحنا كل بنا هاي قلا عشور وضو أنشور هذه القادة إنه يعني حلقو قادة جدول إيو إن مامل إيو قبل ورقة فسح إن لقوا تعلو قادة ورقة فسح قبل إيجون كودن إيجون دريس من الشيء بيودن إيجو درك شعب كي درك ملتيري قوتي أنشور نق قادة ين يعني نمنا قبطة شعب ناقة ناي هوينا نهرجين هذا بحنا إنتي جرو نووي مدينة إنتي نقول في لتور قراءة أنشور تكيان نقول ديلا أنا هذا اللي يقولين قبل دريس كي جهل يقول ديلا أما مدك لو دريس كي نمنا قبطة لما نحيي معناه عنشور هذه هاي الدلوا نقطة جن بريجي مدين هذا له أيقون ما يمنع حاجة كويس تو قفت إجارة يقفت جورج لبا واحد بعالين هذا معناه إنه يمدين وهو يمدرك عنك وعير ما ممكن كان ده ده كصوفة ده كأنت ينسو في معناه أو واردك جو جورج أو ما ده رجع رجع للشورة سانو ليك ساي ليك تاع عمل عن الين بابور كراع بابور راعي ما يلحق كراع عشان يقول كراع مركز صوب بسكور معناه أنت قدفت هذا لقى عنده وقارف في التركي تعرفته كراع ما إلى مركا إديشان كراع معنا دوس يا قبل كل جين دوس دوارا قد وبكج جحنا دوس هذا لسكم يا سواه معنا هذا حافظ دواء نرتا أيوة كل جاي مدانة وادودنا حياته ورا قدام معنا أنا ويدينا ذيك العلاقة العلاقة ده العلاقة عنو مستدير ما مقولي قصدي جنا معنا واحد تري دوس كان بوسكي وكم بديه هاي إفراك قات ساسة إجت جين ساكسوك أكسو حكت هذا لحد ما جاء في الطور يو حاسين إنه ما كيل فرتنا أردن العويسة وتم في يشاق يلا توت ملتري لا بيجر مدنا في روك ده وعيها مدنا سنت أنا قد جبت ثمان وح كلمة قارب لكن حافظنا هو ده حبدين وقفي حبد كريدين ما بجر طبع كواسي وحي هاي نقار كم إذا بلش ذكر دغن دغ ماذا كاران إيه مقالة مقدشة أوقاتي كتاجن دولة فدرال كو عن شورك قاضي سا مساجد يدكسي ذا قرآن كلاجو برتو بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت وهقاق قيباه ريبراهيم شكو دوحو ورئيسي دياني ولي سلام مرينا مقالة دهر قيس ربشادة كدعاية وداوع كدشي يعني دين سوودنا بلسا مركان دولة فدرال كوحي لدى لا دعيسا كوررك عملياسك استشهادية داهي وغي مانا يدنك حركة مجاهدين تال شباب ورقيس لغو مقعابوه لونغ وار جورنال لكا صوبا حدالك مريكنك او دابعي وربحين اري ماهاسي كسابسن وحا انوسو جيدين اياه محمد علي ادن اد بادو ماتسان تايو عبد السمد ورقيس كان او لغو مقعابوه لونغ وار جورنال لكا صوبا حدالك مريكنك ايا دابعي وربحين او كاهد ليو سيدا اي دولة فدرالك او جهيسو موجد عمليات استشهادية ومدو ينكي ادن بي ادو كردي كواسو اي فلين ايان رق نفتو دوريال او كترسان حركة مجاهدين تا الشباب bishii ay soo dhaafnay ee September waxa ay ahayd bishii ugu badneyd ee dawladda federaalka la kulanto weerar nafurnimo ah oo uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga soo bilaabo sanadkii 2006 oo amniyadii ugu horeysay oo istishaadiya ah ka dhacday Soomaaliya ay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyskan ka soo baxay dalka Mareykanka 14 amniyadood ayuu wargeysku sheegay in bishii September ay la soo dhaafay oo kaliya ay dhaceen kuwaasoo isugu jira kuwa loo adeegsaday gawaari qaraxyo laga soo buuxiyay iyo jaakado kala bar amniyadkaas ayaana ka dhacay gobolada dhaca bartamaha Soomaaliya sida ku xusan warbixinta saraakiisha dawladda federaalka ciidamada iyo kolonyo ka tirsan askarta xabashida Itoobiya oo ku safray qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya ayuu wargeyskan ka faalooday arrimaha askariga sheegaya in ay wajaheen weerarada nafurnimada ah ee dhacay bishii September ee la soo dhaafay 7 xubnood ayuu wargeysku sheegay inay galaafteen amniyadkaas nafurnimada ah inkastoo uu tilmaamay inay suuragal tahay in tirada ay intaasii ka badato maadaama madaxda dawladda federaalka iyo saraakiisha ciidamada Itoobiya ay aad uga marmeereen bixinta tirada rasmiga ah ee askarta looga dilay weerarada uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa hoos u dhacday xamaasadii ay dowladda federaalka u qabtay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii u dambeeyeyna howlgalladu uma socon qaabkii hore taasina waxa ay keentay in al-shabaab ay fursad helaan soona qaadaan silsilado weerara ah oo badankood ah weerara nafurnimo ah ayuu leeyahay wargeyskan ka soo baxa dalka maraykanka ee daabacay warbixinta uu uga hadlayo sida dowladda federaalka ay ula daalaa dhacayso weerarada nafurnimada ah ee ay fulinayaan guutooyinka isashaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab arinta kale ee xusida mudan ee uu daabacay wargeyska Long War Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka waxa ay tahay inuu si gaar ah u soo hadalqaaday afar cameliyadood oo nafurnimo ah kuwaasoo uu tilmaamay in la doonayo in lagu khaarijiyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka mas-uuliyiin maamul goboleed iyo xubno muhiim u ah dowladda waxa uuna tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guuleysatay inay soo jeexdo xeendaabyo adag iyo jagboontiyo amni oo aad u adag sida ay warbixintu tilmaamayso kororka amniyadka nafurnimada ah ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo howlgalka ATMIS uu bilaabay inuu ciidamo ka saaro Soomaaliya waxaana kororka amniyadkan ay qalqal gelisay saraakiisha ATMIS kuwa Soomaalida oo bilaabay inay codsadaan in la hakiyo bixitaanka ciidamada Afrikaanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u soo ragashay inay si firfircoon oo dhib yar ay u fuliso howlgallo waaweyn oo nafurnimo ah iyo weerar toos ah iyadoo ay sii kordheen xubnaha isku diiwaangelinaya liiska istishaadiyiinta arrimahaas oo idilna waxa u fududeeyay xaaladda amni darro ee liidata ee dalka ka jirta ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyskan ka faallooda arrimaha militariga ee ka soo baxa dalka Mareykanka tan iyo sanadkii 2006 ayuu wargeysku tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay ugu yaraan 411 cameliyadood kuwaasoo ay ka tixraaceen howlgallada nafurnimo ee ka dhacay Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah ama kuwa ay sida tooska ah u sheegteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab tirada ayaana ka badan karta intaan haddii lagu daro weerarada aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadooda ayay leedahay warbixinta amniyadka nafurnimada ah ee sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu wargeysku tilmaamayaa in intooda badan ay ka dhaceen gudaha Soomaaliya balse ay jiraan amniyad dhowr ah oo ka dhacay wadamada Uganda, Djibouti, Kenya oo mas-uuliyadooda ay si rasmi ah u sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ay dheer tahay amniyad ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Soomaaliland marka laga hadlayo faracyada al-qaacida ayuu wargeysku tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay jamaacada jihaadiga ah ee ugu badan fulinta amniyadka istishaadiyada ah al-shabaab ayaa ah kooxaha argagixisada kuwooda ugu awoodda badan kooxda ayaana loolan adag kula jirta Soomaaliya una adkaynaysa howlgallo waaweyn oo iyada ka dhan ah welina koror xoog leh ayaa ku socda tirada howlgallada nafurnimada ah ee ay fuliso ayuu wargeysku ku soo qatimay warbixinta uu daabacay ee uu kaga hadlayay sida dowladda federaalka ay ula daalaa dhacayso weerarada nafurnimada ah ee uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة السياسة فوركي يا حسن شيق مدحوين يا شعر تري يدولة فدرالك يا وحيكو كل الدويين ديبو سوعل انت عيدا كي واشي يكوى نافو بيا كتر سن دولة فدرالك إسلا مركا ناشن سنة كهر دل كاسيه دولة فدرالك وقاضي madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu toddobaadkan gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea si uu dib ugu soo celiyo ciidamo baaqi ku ahaa waddankaasi oo arrimo dhaqaale darteed loo soo qaadi waayay kol hore sida ay sheegayaan saraakiilka tirsan dawladda federaalka iyo xog ogaal ah labada madaxweyne ayaa xalay ka dooday qaadista ciidamo ku waashay tababarka iyo kuwa ku naafoobay kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay 500 oo askari inkastoo ay shuruud dhaqaale weli ku xirantahay inuu Xasan Sheekh la soo gudoomo askartaas haddana waxa uu culays badan kaga yimid dhanka arrinta la xiriirta ciidanka waashay ee lagu soo celinayo Soomaaliya madaxweynaha wayelka ah ee xukuumadda Muqdisho ka dhisan ayaa dhigiisa Asmara wuxuu ka codsaday inuu sii xanaaneeyo askarta dhimirka beeshay iyo sidoo kale kuwa tababarka ku naafoobay Xasan Sheekh ayaa codsigiisan qiil uga dhigtay inuu dagaal ku jiro isla markaana ay dhici karto inuu la kulmo culays iyo kacdoomo haddii uu waddanka dib ugu celiyo 500 askari oo naafa ah kuwaasi oo 5 sano ka hor magaalada Muqdisho laga qaaday iyagoo badqaba laakiin Fawarki ayaa arrintan ka biyadiiday sida aan xogta ku helino waxaana uu Xasan Sheekh hor dhigay laba arrin oo kala ah in uu qaado askarta dhibanayaasha ah ama uu bixiyo dhaqaalihii lagu maareyn lahaa noloshooda iyo nolosha dadka shaqadooda qaabilsan lama oga ilaa hadda go'aanka uu Xasan Sheekh qaatay ee uu hor dhigay Fawarki walow la ogaa in muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalka la daalaa dhacayso dhaqaale darro aad u baahsan heer ay masaajidii iyo madaarisii quraanka ka fakan waayeen sidoo kale Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa in loo ogolaaday baaqiga ciidanka kale ee dalkaasi lagu hayo kuwaasi oo la baraya dabaasha iyo tabaha ciidanka cirka waxana uu doonayaa inuu kala geeyo Baydhabo iyo Kismaayo fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi wahagag wali barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa wilaayadii islaamiga ah ee jubooyinka ayaa maalmi la soo dhaafay waxa ay howlo ka waday deegaanada u dhow wabiga Juba halkaasi waxaa dayactir lagu sameeyay goobo biyo mareen ah si aysan saameyn ugu dhalan hadii lacal uu wabiga ku fataho deegaanadaas Sheikh Maxamed Abu Abdullah waliga wilaayadii islaamiga ah ee jubooyinka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay howlaha laga qabtay guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubooyinka iyo sidoo kale goobaha biyo mareenada ah ee dayactirka lagu sameeyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحا نوصور تقلي إنان كرمير كتقنه إن مشروع لغو حريه فرحة إفافافك وبيق جبا كاسو لغو هرتقيه فتهاد إمان كرته لا قدر الله إله نوم قدره إن وحانا لغو جوابي طلب كيميد بيرليدا كردقان وبيق جينكيسا iyo bulshada degta wabiga jinkiisa oo ka cusaday wilaayada jubooyinka in laga xiro faraha maadaama dalag badan u soo baxayo wabigana xilligan uu soo dhow yahay arrinkaas ayadoo laga jawaabay ayaa shaqadaas la galay waxaana wilaayadu u xil saartay maktabka beeraha wilaayada jubooyinka maanta ilaahi mahdi waxaan kortaaganahay goob kamida goobaha shaqada ay ka socotay waa aaga buale gaar ahaan gunaafe gaar ahaan tuulada waxaan taaganahay taytay farta hadda waxa ay shaqada ka socotaa farbikeeri ee ilaahi mahdi walaalada maktabka beeraha iyo masuuliyiintii la socotay iyo beeraleydi hadda la fadhiisayba intaba waxa ay noo sheegeen in shaqadu ay socoto muddada ay socoto shaqaduna ay ahayd bil 10 iyo 4 maalmood degmooyinka hadda laga soo shaqeeyay waa degmada Kamsuuma degmada Jilib iyo Buule haddana meelo yar ay dhiman yihiin goobaha degmada Kamsuuma laga xiray waa 17 goobood faafafka la xiray waa 10 faraha la xiray waa 7 degmada Jilib goobaha la xiray waa 98 goobood faafafka la xiray waa 40 faraha la xirayna waa 108 degmada Buule goobaha la xiray waa 107 faafafka la xiray waa 37 faraha la xirayna waa 20 isku dar faraha la xiray waa 85 faafafka la xiray waa 87 goobaha dhamaan hadda shaqada ay ka hirgashay waa 172 goobood marka alxamdulillaah rabbil aalamiin adii aad baa loo dadaalay walaaladu waxa ay kala noo sheegeen oo hadda goobtan ay noogu sheegeen in hadda dhowr meelood ay ka dhimantahay ilaa 3 goobood ay ka dhimantahay degmada Buule kadibna meelo yaryar oo kooban inay ka soo xiri doonaan degmada Salagle iyo Saako waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala shaqadaas sida loogu talagalay inay ku dhamaato beeraleydana waxaan leenahay insha Allah ta'ala idinkana intii tabartiina hal dadaalo maanta aad iyo aad baan u farxay inta hadda aan soo soconay beeraha dhamaan dalag ba saarna kuwana waa la goosanay min Jilib ilaa halkan alxamdulillaah waxaan ku aragnay barwaaqo badan beeruhu waa wada tabcan yihiin wax hadda la goosanayo iyo kuwa hadda saaranba way isku jireen waxyaabaha walaaladu iga warbixiyeen oo run ahaantii beeraleyduna ay haddaba noo sheegeen mas'uulkii beeraha degmada hadda Buule uu noo sheegay waxaa ka mid ah in galeydii hadda bilo ka hor waxay ahaan jirtay loorkii 900 ilaa 1 milyan baa la gadi jiray hadda maanta loorka galeyda degmada Buule wuxuu ka marayaa 450 loorka masagada maalmo ka hor wuxuu ahaa 700 kun shilin Soomaali haddana wuxuu marayaa 350 waa farqi aad iyo aad kala bar in ka badan baa dhacday digirta sidoo kale suuska ayaa ma ka hor wuxuu marayaa 120 haddana wuxuu marayaa 102 sisinta hadda kadib baa waxa weeye la goosanayaa kuwana hadda waa la gooyay waan arkayna ayadoo tuban sidoo kale beeraha agagan ku yaala waxa kale oo kamida beero ay ku tabcantahay sareen ayagana la filayay mar dhow inay soo go'aan run ahaantii alxamdulillaah rabbil caalamiin oo wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnaqo in sicir bararkii dalagga ayaamihii lasoo dhaafay la dareemayay hadda inuu hoos u dhacay ee ganacsatada meel walba ka imaanaya Muqdisho iyo Baydhabo iyo Bahr Dheere iyo meelo badan ba iyo Kismaayaba intaba ay joogaan oo la daldalanayo Ilaahay mahadi waa wax aad iyo aad loogu farxo ummaduna waxay heshay wax way raashin iyo dalag aad iyo aad raqiis u ah waxaana keenay een tabacshadii fiicneed oo ah tabacteen beeraha een iyo baaqi walaayadu ay u jeedisay beeralayda muddo hadda dhowr sano aan aad iyo aad baa looga jawaabay maanta waxa la oran karaa waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga mahadnaqo dhammaan gobolka oo dhan beeraha ku baxa roobka iyo beeraha ku baxa een biyaha wabiga alxamdulillaah rabbil aalameen kuwii roobka ku tabacan jireena maanta waa ay dhargeen oo gugii si fiican bay u haleen haddana deerti baa la sugaya aad iyo aad baa waxa weeyaan dhulkaas wax looga tabcay weliba dhulka u badan saako iyo korkeeda ilaa iyo waxa weeye dhulkan kore oo dhan si fiican baa beerahaas roobka loo tabcay sanadkan sidoo kale beeraha ku yaala wabiga jinkiisa iyo labadiisa dhinacba aad iyo aad baa loo tabcay dalag badan baa ku yaala aad iyo aad bay dadka ugu diirsadeen ilaahay mahadi liajli dalika ayaa walaayadu waxay u istaagtay in fatahada laga cabsi qabo xilliga dayrta si looga hortago ayaa arrinkan loo galay aad iyo aad baana loogu guuleystay inta dhimanna ilaahay waa uu noo dhammaystiri doonaa insha allahu tacaala ilaahay baan ka rajeynayaa inuu noo dhammaystiro ummadda marka waxaan ugu baaqayaa in aad iyo aad ay wax u tabcadaan dalaggana ay ku dadaalaan wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle waxaa la dhahaa dhul aad iyo aad u ballaaran ayaa ku yaalla oo waxa weeye dhul beereed ah dadka qaarkood waxay sheegeen 8 milyan oo hektar inuu waxa weeye ay ku fadhiyaan wabigaas labadaas wabi goobaha ay maraan dhulkaas oo dhan waa dhul tacab haddii si fiican loo tabco wabiga labadaas wabi iyo dhulalka ay ku fadhiyaan iyo dhulalka u dhow oo dhul beereedka waxaa ka soo baxa waxa uu ku filnaan karaa Soomaaliya iyo dalalka Afrikada hadda dariskana la ah oo dhan buu ku filnaan karaa marka faqriga ummadda waa ay kaga bixi karaan dadku waxa ay ku nool yihiin oo noloshooda asaasiga waxa weeyaan waa cunto cunto haddii la waayo nolol ma jirto nabadgelyo ma jirto dadku waxa ay ka fikiraan waxa ugu badan waa biyaha iyo cuntada markay laga reebaado ruuxda oo u baahan waxa weeye diin u baahan oo u baahan waxyi u baahan oo u baahan kitaabka Ilaahay sunnada Nabi Muhammad ee muhaadaraad iyo wacdi iyo waan u baahan in lagu noolay laakiin markay ruuxda laga soo tago qofka bini'aadamka wuxuu ku nool yahay waa biyo iyo cunto biyo cunto haddii la waayo waxa uu nolol ma jirto marka waxaan leenahay ummad waxa tabcadeen hana laga maarmo cuntadan sajalka laga maarmo hadda waxaad cunayseen waxay ahaayeen waa galay oo aad noo sheegteen in dhowr nooc laga dhigo mar waxaa laga dhigtaa canjeero mar waxaad ka dhiganaysaan soor mar muufad ka dhiganaysaan mar cambuulaad ka dhiganaysaan alxamdulillah rabbil caalamiin masagadu waa lamid diirsu waa lamid saddexda waqti intii la kala bedelaa la cuni karaa marka caafimaadkan ayada u fiican ummadda marka waxaan leeyahay tacabka lagu dadaalo faa'iidada uu leeyahay tacabka iyo in dadku ay dhulka ay tabcadaan oo dhulka ay beertaan waxaa ka mid ah kow beeraha waa masdarka asaasiga ee cuntada qof kastoo bin aadama xataa alxayawaanaad kama qof ka maarmi karaa malaha waaga hadaa soo kacay cuntada u baahanta sidoo kale beeraha waxaa laga helaa fursad baa ummad badan ay ka helaan oo shaqo ah fursad badan oo shaqo ayaa laga helaa qofkii beer maanta samaysanaya wuxuu u baahan yahay shaqaale shaqaalahaasna il dhaqaale ayay u tahay sidoo kale mashaariic badan oo hadda socda ayay waxa weeye masdar u tahay oo il dhaqaale u tahay bakhaarada hadda furan waxaa lagu xareeyaa raashin baa lagu xareeyaa haddaan beer la tabcan xaggee raashinka laga keenaya maqaayadahan furan raashin baa lagu sameeyaa raashinka lagu sameeyaa xaggee laga keenaa beeraha laga keenaa baawurtan kale ordeysa oo beeraha markii soo go'aan waxa ay ku nool yihiin waa maxay waa dhaqaalahaas iyo raashinka ay rarayaan iyo kirada ay ka qaadanayaan sidoo kale beeruhu waxay qurux u yihiin dhulka oo dhulku haddii beera uu leeyahay waa dhul qurux badan indhahana u fiican ziina ayay bii'ada iyo waxa weeyaan iyo dhulka ayay u tahay beeruhu nisbada talawuska hawada oo wasaqada hawada ayay waxa weeye yaraynaysaa oksijiinka aan hadda aan qaadanayno ayay safeynaysaa macnaha beeruhu ay safeynayaan geeduhu ay safeynayaan saasoo kale waxay dhimaysaa kuleylka darajaadka kuleylka macnaha haddii kuleyl badan uu jiro meesha haddaad geeda haysatid geedahaas waxa weye waxaad kaga badbaadisaa kuleylka kaga badbaadisaa waa uu kaa yareynaya marka kuleylka ayay yareeyaan geeduhu saasoo kale dabeesha waa ay isdhimaysaa dabeeshu way yareynaysaa haddaad geeda haysatid oo tacab fiican meesha uu ku yaallo geeda ay ku yaallaan dhir badan ay ku taallo dabeesha waxa weeyaan kuguma dhufan karto geedahaas ayaa soo celinaya hadaan laakiin dhulku u bahgooyo u yahay dabeesha guriyey ka duminaysa alaabtan waa ka baabi'inaysa sida waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah taxqiiq al-amn al-ghidaa'i waxay taxqiijinaysaa oo beeruhu ay taxqiijinayaan oo tacabku ay taxqiijinayaan waxa weeye badqabka cuntada haddaan waxa weeye qofka uusan badqab cunta uusan haysan qofkaasi waa qof la haysta waxaa ku haysanaya kii cuntada ku siinayay man malaka quutak yamlik qaraarak qofkii quudkaaga waxa weeyaan hantiyey ayaa waxa weeye go-aankaagana hantinaya marka saan waxa weeyaan aan lagu maamulin waa inaad adigu wax tabcataa waa inaad adigu ismaamushaa waa inaad soo saarataa wixii aad cuni lahayd iyo waxa aad xiran lahayd waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada baaqaan u jeedinayo waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan webiga jinkiisa waxaan ugu baaqayaa inay aad iyo aad u taxadaraan maalmahan waxaa la sheegayaa saadaal idaacadaha waad maqasheen waxaa la saadaalinayaa say sheegayaan ayagu annagu ma aaminsanin ilaahay baan aaminsannahay waxaa dhacayana qadar ilaah inay tahay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun ayaan aaminsannahay inaysan nasiibeyn ilaa wax ilaahay noo qoran mooye wax kale inaysan nasiibeyn baan aaminsannahay waxyaabahan saadaasha iyo qeybkan la sheegayo cilmi waxyaabaha qaarkood lagu ogaan karo waa ay dhici kartaa haddana maca daalika in la jazmiyo oo la yidhaahdo waa ay dhacaysaa waa arrin waxa weeyaan diinteenna ma qabto ha la guuro ha la qaxo waa dhaweyto sanadkii dhaweyd waxay yidhaahdeen koonfurta waxaa ka dhacaysa abaar aad iyo aad u daran baa dhacaysa mana dhicin ilaahay baa roobna siiyey ilaahay baa ku beeneeyey haddana insha allahu tacaala ilaahay baa beenin doona waxa ay daldalayaan oo ay leeyihiin dhulgariiraha dhacaya badaha laga fogaado agtooda ha laga fogaado webiyada agtooda dadku ha qaxeen ha ordeen xerooyinka qaxootiga ha iska xaadiriyeen waxyaabahaasoo dhan waa wax ummadda lagu barakicinayo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan dhici doonin ilaahay xaggiisa ayaan insha allahu tacaala u cararaynaa fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa ha loo cararo ilaahay ha la baryo musiibaadkan iyo masaa'ibtan la sheegayana allah ha naga badbaadiyo ayaga ayaa ilaahay ku salliday oo dalalkoodii hadda fatahaad marka ilaahay waxaas nama soo gaarsiiyo ilaahayna ha naga badbaadiyo soomaalidu laakiin waxay tidhaahdaa waxa weye khayr wax kaama dhibe shar u tokhay marka khayr wax nagama dhimayo khayrka hadda aan haysano alxamdulillah allah noo ziyaadiyo laakiin annaga laftirkanaga waxaan laga rabaa asbaabta inaan la nimaano oo inaan sida hadda shaqada ay ku socoto in waxa weeye wixii dhimana laysla dhammaystiro lana dadaalo lana taxadaro taxadarku waa mid waa laga marmaan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum qofka digtoonadiisa inuu qaato waa min addiin qofka inuu baraarugsanaado mar walba waa laga marmaan qofka waxa weeyaan waa inuusan meel iska fariisane tawaakul uusan sameyne waa inuu tawaakul u sameeyaa gacmaha haddaad isku laabatid oo aadan waxba samaysan oo aadan dadaalin oo biyaha aadan iska moosin haddee waxa weeyaan yaa biyaha kaa celinaya biyaha iska celi meelaha ay ka soo baxayaan iska moos dadku ha dadaaleen biyaha la iska mooso xilliga webiga haddee hadduu soo qadka ka soo baxo oo soo xad dhaafana dadku ha ogaadeen in looga baahan yahay in matoorada webiga ay ka saaraan kow waxaa kaloo ummadda aan ugu baaqayaa xilliga webiga aad u buuxsamo oo laga baqayo inuu fatahaad yimaado dadkuna waa ay yaqaanaa intaasoo jeerna webiga waa u fatahay beeraha macnaha webigaha laga saaro matoorada waa kow midda labaad ha laga saaro doomaha webiga tan saddexaad shabaqyada dadka malayga ku dabta ayaguna ha la baxeen sidoo kale dadka deegaanada webiga jinkiisa deganna waxaan leeyahay ayagana aad iyo aad ha u taxadareen biyaha iska mooseen haddii arkaan in xaaladdu ay adag tahayna waxa weeye wilaayadaha ku soo wargeliyeen iyo maktabka beeraha si loogu soo gurmado marka dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimka ah ee ku dhaqan webiga dhinacyadiisa iyo beeraleyda ku dhaqan webiga jinkiisa aad iyo aad ha u taxadareen qalabkoodana ha ilaalsadeen beerahoodana ha iska mooseen biyaha meelaha ay kasoo geli karaan hana la dadaalo ilaahayna ha la tala saarto hana la ducaysto ilaahayna ha la isku xiro fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa ha loo cararo ayaamahan masaa'ibta adduunka aad iyo aad bay u badan tahay ilaahayna ma soo gaarsiiyo waxa liibiya ka dhacay waan maqlaynay waxa marooka ka dhacay waan maqlaynay oo dalal waxa weeye hadda muslimiin badan ay degan tahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay annaga ilaahaynama intixaamin barwaaqo ayaan ku jirnaa beerihii waa noo baxeen badarkii waa uu saaran yahay kuwo waa lasoo goostay insha allahu tacaala waxaan idinkula dardaarmayaa cibaadada ilaahay ku dadaala ilaahay subxaanahu tacaala isku xira qofka ilaahay isku xiray cid kale uma baahna yaa dhulkiinana tabcada إلهي إن وحوه يكحرنا إلهي سبحانه وتعالى نهلا بريو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما أن غدغا حتى توصناتان والله أتكبغضان إلهي بركاتك عرك إلولك وإيدين فريا برواغان وادهليسان وأن كمار ميسان عدوغا إيوه وحيابه وكباغا إيوه سيدان كورقم نبا حروينك يؤدن وحيره هذا والله فري هلا صوردو وحو حروينك هلا سبوحي وحل الدوني ووحل الكين إن لذين كبارك تعيوه وآد عدوغا إلهي قالوا آد وقعن هرستان إلهي إذن مبضو إلهي قال إذن مبضو adoo gaajo ugu dhintay dhulkaaga ayaa dhaanta intaad gaal waxa weyn magan uu noqon lahayd ilaahay subxaana wa taala diintiisa ha lagu dadaalo barashadeeda diinta ilaahayna koryeelideedana aan ka wada qayb qaadano ilaahay subxaana wa taala na bariis aan ku dadaalno dhulka nagana aan tabcano hada wa billahi tawfiq وهاقاق مقالة دهر جيسي حرون تماملك سومال لان ما انت وحاك دعي اسكا هوري مادية ودحي عيدة مدى بوليس كا يسيدو كلا دادكا دقن حافت كترسان مقالة داس كاسي او كدا شاي دادويناها او ديدنا ان دولالكو دحوغ لوغا قاتو متكا ميداها دادكي قوب تاسي كا اقدوا ايا كورميا سيو حد عار وحان كشغيني ميارد مركا مردماني مديماشو دي dibaatooyinkii wixii markii wixii meesha lagu dhaawacay wixii ka dhacayba ayaga hor dhamaadeen oo dadku meesha qeylinayaan deetana dadkii meesha jeeg waxay ugu dhaadeen waxa lagu dhaawacay hal qof baa lagu dhaawacay dibaatada soo xoogan meey gaarin meesha meesha dad saacaba lahaa kadibna la iibiyay kadibna iibkii la iibiyay ay dadku diideen baa lagu dhaadeen ka mudaharaadeen askarta waxa meesha waxa ku dhaw xaaladoodu baa ku dhaw dabadeetana markay mala arkeen rabshadii deemeeshi in la qeylinayo taayir lagu gubay ayun bay askartuna yimaadeeno dadka kale fariisiyoon bay siyaadeeno dabadeetana dadka mala dhagaxan wax ku tuuray dadana salaasigeed mala qof dadka kamida ayaba waxa la yiraahdo ku dhufteen arsaas dadana inaan bay ku dhacday inaan bay dhaawacday intaas baan wax xaqiijina beed waxay ka dhacday baa lagu raadiyay kulidi ka dhacday xabadu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قبل قبل برنامج كده وحواري سيدا يا نسلسو قرني مامولك بونتلان ولي وحول الدالة دعيا خلاف كي كده شي دنك الدورة شدا حبنا كترسن معارض كايا مامولك سي وحيكو ايدينا يان انو قبي هوليه الله يقمضي مامولك سينا حالد هاليس هاي قليين هدية يا هاليد امنيقا دقالها ايا سيدو كالي دنك بولو شدا wasiirkii hore ee maaliyadda maamulkaasi haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka Puntland ayaa goob fagaar ah u taageerayashiisa kula hadlayay wuxuu yiri madaxweynaha maamulkaasi waxa la gudboon inuu hadda isgarto ka hor inta aysan iman xil aan amarkiisa la qaadanaynin waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo duruufaha iyo xaaladda maanta buuxa ku sugan tahay waad ogtihiin oo waad garanaysaan oo waa joogtaan waa isxusuusinaynaa oo kaliya walaalayaal xaalada adag bay maanta buuxa ku sugan tahay marka laga fiiriyo dhinaca amniga marka laga fiiriyo dhinaca bulshada marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha marka laga fiiriyo dhinaca marxaladda hadda dalku marayo aad iyo aad bay u hooseysaa waxaad ka waraysaan xaaladda amniga dalku meesha uu marayo in magaalada caasimadda ganacsiga ee Boosaaso waxa ka taganaad ogtihiin in shirkadihii lacagta bixin jiray canshuurta oo kuwii ugu qiimo badnaaya wasaaradda maaliyaddu shahaadooyinka siin jirtay la gubay waxaad ogtihiin inaan dawladdu xitaa aysan ka tacsiyeyn waxaad ogtihiin amniga magaalada Boosaaso waxaad ogtihiin xaaladda ka taagan magaalada Gaalkacyo oo dadkii walaalaha ah iyo xaaladda ka taagan oo qabaailka isdilka ah waxaad ogtihiin amni xumada caasimadda ka jirta waxaa soo dhan dowladnimada oo gaabisay baa keentay maamulka hadda oo ka leexday hoggaankii dowladnimada ayaa gaabiyey waxaad ogtihiin duruufaha haysa shaqaalaha dowladda duruufaha haysa ciidamada dowladda Puntland waxaa soo dhan waxay ku yimaadeen dowladda oo ka leexatay barnaamijkii dowladnimada oo u leexatay barnaamij cusub oo u gaar ah madaxweynaha walaalayaal ciidamada dowladda iyo shaqaalaha dowladdu mushaar ma qaadan muddo tiro badan amniguna wuxuu sugmaa marka dadku xuquuqdooda helo. Waxaan ka xumahay inay mushaharooyinkoodii muddo tiro badan waayaan. Waxaan ka xumahay, aad uga xumahay oo qalbigayga taabatay, in askari ka mid a ciidamada dowladda uu shalay lahaa caday baan gadayaa. Waxaan leenahay madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, waxaan leenahay waqti yar baa kuu dhiman madaxweyne, waxaa dhici doona waqti aan waxba lagu weydiinayn. Hadda waxaa karaamada ku leedahay, waxaa maanta karaamo ku leedahay oo sharaf ku leedahay, waqtiga kuu dhiman. Waxaad ogtahay madaxweyne dalka meeshaa gaarsiisay, magaalada caasimadda ee Boosaaso waxay leedahay laba maamul, laba guddoomiye, laba guddoomiye ku-xigeen. Doorashadii aad waday halkaasay ku soo ururay. Madaxweyne, waxaan ku leenahay u soo noqo sharciga inta waqtigaagu soconayo, inta wax lagaa dhegaysanayo. Waa hagaag dhegaystayaal, intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada. Waxaa igala qayb galay Maxamed Cali iyo Muxsin. Kan mid labe inta aan dib u kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سأبقى فخورا بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.